Sensiz geçmiyor bu günler, biliyor musun? Yüreğine beni soruyor musun? Öyle yalnız kaldım, biliyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Türküler söyledim sana, duyuyor musun? Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Bir kuş oldun gökyüzünde, uçamadın sen. Nehir oldun, ırmak oldun, taşamadın sen. Çocuk oldun sokaklarda, oynamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Doğdun da büyüdün ama yaşamadın sen. Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun. Bağlanmış elin ayağın, kaçamıyorsun. Yıllar oldu